दुनिया चली मार्स पे, चांद जमीन पे बिखरयो। अरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। दुनिया चली मार्स पे, चांद जमीन पे बिखरे हो। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़, हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़। भैया दाड़ दाड़ दाड़ कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया दाड़ दाड़ दाड़ कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। कब तक ले गो तू पेड़ों की आड़। भैया दाड़ दाड़ दाड़ कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया दाड़ दाड़ दाड़ कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। पब्लिक में भर दो लाज शर्म, सभ्यता यही सिखाए। घूंघट खींचो पेट तक, बैठो साड़ी उठाए। भाभी निकली तड़के तड़के, रस्ते खड़े लड़के रहता। सुन ले क्या नेचर की पुकार। भैया धाड़ धाड़ धाड़ कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। महक रही है देश की गलियां, सांस लेना हो गए मुहाल। स्वच्छ बनेगा।